Välkomna alla till ännu ett avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Ni lyssnar på Emil och jag ska nu lämna över till kära Gustav. Hej Gustav. Hej. Hur mår du? Det är så här, det är det när jag lyssnar på Kristoffer Triumfs Värvet. Där jag älskar främst som gamla avsnitten. Han har blivit mer slentrian och gästerna, det har blivit mer så här promotion intervjuer. Men jag älskar det. Julius Jordborg, jag tror han sig... jag tror att han hade en bra idé från början, även om hans idé var att sno Mark Marons podcast igen. Fast ingen av dem, alltså, och han har i sin tur snor, alltså det är ingen som snor intervju, långa intervjuer. Men om Kristoffer Triumf säger: ja, min podcast byggde jag helt och hållet på Mark Maron, så är det ju faktiskt så att han gjorde det. Och jo, men det är ändå så här, man kan inte sno en genre, förstår du? Alltså man kan inte sno en genre. Podcasten är så ny att man kan sno hej vilt utan att det är att sno. Och här, alltså det är inget försvar mot Triumf. Nej, men det jag vill komma till i alla fall är att jag lyssnar inte på Värvet längre. Jag lyssnar inte mycket på, jag lyssnar inte på svenska podcast överhuvudtaget längre. Men jag känner att det kanske är så här att Triumf, han hade sitt första avsnitt med Kristoffer Appelqvist, tror jag, piloten. Och så hade han kanske 10-15 gäster som var riktigt intressanta. Och nu måste han försöka hitta de gästerna som finns kvar där ute i Filmsverige. Jag tror att han är lite så här, jag tror att han vill göra mer saker där ute i världen. Alltså att det har blivit lite slentrian, för han får ju gäster som inte ställde ut upp förut, men han har blivit för artig mot dem. Alltså jag lyssnade på Björn Skifs. Alltså det känns som att han borde gått igenom alla gäster som är värda att ha snart. Jo, men främst jag tror det ligger på att han har gjort så många avsnitt, så det är omöjligt för honom att behålla intresset. Och då har det blivit att han liksom inte gräver på samma sätt. Ja, för det var han också inte alltid samma. Lite likt varför jag skulle lyssna på den podcast som vi båda lyssnat tag, den här manus, the Q&A with Lalla, den manuspodcasten. Det var samma frågor i varje jävla avsnitt. Och med rätt liknande svar. Och det ska alltid vara det här, med Triumfer, alltid det här frågorna om barndomen. Fast det är det jag skulle säga att Julius Jordberg har dissat också. Det älskade jag, och det är det knappt längre. Alltså nu är det mer så här, när han intervjuar Björn Skifs eller Pernilla August som jag loggade in, så vill jag ju höra deras barndomar. Men främst blir det så här, badrocksfilmen aktuell, så det blir snack om badrock och sådär. Men det rör sig mycket i nutiden, och sen är det upp till gästen att återkoppla kanske. Och det är mycket de inte vill prata om, och så tillåter Kristoffer Triumf det, så att det blir mer regelrätt intervju. Men det märker man lite även på Nerdist, som också har rätt bra podcast med mycket intressanta gäster. Lite liknande, vissa kommer dit, som Tom Hanks exempel, har gjort två riktigt bra intervjuer där. Där det mer kan vara snack om allt möjligt, och det man ramlar på pratas om. Men sen finns det de som verkligen kommer dit med för att promota sin senaste skiva. Och det är det som märks i Värvet, för nu kommer de när de är aktuella. Pernilla August kommer när hon promotar den allvarsamma leken. Det blir en del av liksom hennes managements, du vet, PR. Ja, precis. Och jag hade velat att Värvet-redaktionen, som främst är Triumf, och det är väl han producenten också, David Mer eller vad han heter, men att de hade haft så här: nej, vi ska inte ha Pernilla August när hon är aktuellast. Eller Måns Herngren, som i och för sig var, jag gillade Måns Herngren, för han bjöd ganska mycket på saker. Ja, liksom. Det blir väl roligare om man mer tänker ut en rolig gäst, alltså i ett vakuum, oavsett om vad de håller på med just nu. Men det jag skulle säga med Kristoffer Triumfs Värvet-intervju, att även när jag började gilla Värvet väldigt mycket, så har jag aldrig gillat hans introfråga, som har blivit någon slags catchphrase för honom. Men som jag inte tycker är det, för att den är så allmän. Och det är ju så här: hur mår du? Det ska han alltid börja med. Och folk svarar oftast, alltså ofta svarar folk så här, ja men det är okej, exakt som man svarar i verkligheten. Det är bara ett fåtal gånger där gäster ens försöker. Men det, hur mår du, kan man inte ha som inledande fråga ens ironiskt i Sverige? Nej, men det blir det klassiska. Man hör mycket, i USA så är det väldigt mycket de där tomma artistfraserna hela tiden. Som aldrig riktigt får riktiga svar, utan det bara sägs för att säga. Ja, för det han vill åt är ju så här ett ärligt svar, men då hade han fått säga, det är lite som jag har börjat fråga folk, istället för att fråga hur mår du, så har jag börjat fråga folk, det här borde Kristoffer Triumf ta efter, det är så här, jag började faktiskt öva på det här med alla mina gudbarn, då frågar, istället för att fråga så här, har dagen varit bra eller bla bla, så frågar jag, okej, vad har varit roligast idag? Och vad har varit sämst idag? Jobbigast, alltså så här. Och direkt blir folk lite mer, för då tillåts de att säga något bra. Jo, men det är svårt. När jag stöter på någon här i hissen där jag jobbar, så är det lite svårt. Istället ja, självklart. God morgon, hur mås det? Ja, men då räcker det att säga hej. Då räcker det att säga hej. Man måste inte fråga folk hur de... Och köra, ja men jag mår bra, hur mår du själv? Jag är ändå rätt bra på att svara ändå någonting som inte är bara bra, punkt. Mm. Ja, jag försöker undvika det också, men ofta svarar jag, det är bra, då är det för att jag vill inte prata med människan. Alltså jag vill inte starta en konversation med någon som jag inte vill prata med från första början. Och då säger jag, ja det är bra, tack, hur är det själv? Och så är det klatschen. Ja, men överhuvudtaget, hur mår jag? Jag vet inte, vi spelar in en podcast. Det är helt okej. Jag har motionerat massa idag. Tycker du att vi har stagnerat? Det här är en riktig fråga då, Gustav. Tycker du att den här podcasten har stagnerat likt Värvet? Eller tycker du att vi fortfarande rör oss framåt? Nej, jag tycker vi stagnerar för ganska länge sedan. Men hela tiden har varit öppna med det. Att det beror på att vi inte har tid och sådär. Och att vi nu, för min del i det hela har varit liksom, när jag inte har kunnat spela in, så har det berott på olika saker. Kanske liksom så här små destruktiva perioder liksom, som gör mig trött och ängslig. Så nu känner jag mer att så här, men nu börjar vi komma igång lite. Så jag tror att vi kommer bli lite mer kontinuerliga nu. Sen är vi inte sponsrade. Det är ett dåligt omen när du säger så här alltid. Någonting stimmer. Men nu har vi tänkt ut och nu kör vi igång igen. Nu startar det igen. Det känns ett dåligt omen. För då känns det som att nu kommer det komma en period på ett halvår där vi inte spelar in någonting. Fast jag brukar väl inte säga så. Men det känns, jo, men du, några gånger då har det hänt på att du liksom att vi är tillbaka efter lite paus och nu... Aha. Nu kommer vi köra igång. Och så känns det som att det bara jinxar allting. Ja. Och sen så råkar jag få jobb. Eller du går in i någon sorts joggfas. Ja, men joggandet, det är då jag tur. Det är ju den andra fasen jag ska undvika. Alltså bubblan när jag drar mig undan. Jag tror att detta är... Jag pratade om innan, men jag tror det är en följd av det här. Att jag jobbar ju nästan 7 dagar i veckan nu. Jag jobbar hela tiden, vilket är jävligt kul. Men det gör ju att mitt intresse... Alltså jag läser fortfarande på lite vad går bra på bio i USA. Åh jävlar, Ben Affleck har hoppat av som regissör till nya Batman-filmen. Oj, vem kommer de få istället? Så här. Har han det? Ja, han kommer fortfarande spela i det, men han kommer inte regissera. Nej. Det verkar som att Matt Reeves kommer regissera istället. Är det han Cloverfield? Han gjorde Cloverfield och han gjorde Let Me In, remaken på Låt den rätta komma in. Ja. Och han gjorde ju även de här ap-filmerna. Då jo, men jag skulle säga att det är lite ditt... Gud vad den filmserien... Du minns ju hur förtjus jag blev i rebooten av Apernas planet. Ja, nu. Jag tyckte den kändes tv-billig. Jo, men... Den första filmen nu hade ett stort hjärta. Men direkt med tvåan så tappade jag helt intresset. Och jag kanske inte kommer se trean. Nej, det kommer inte jag göra heller. Men det jag vill komma till bara att jag jobbar så mycket sånt är att mitt intresse för film är ju, du vet som när man varit i en relation och så har man mycket att göra på jobbet så att sexlusten försvinner, du vet. Man går in i en sån här period där man inte har sex längre. Alla par går väl igenom sånt. Det är ju din bubbla skulle jag säga. För det märks plötsligt när du blir lite så här tvära kast och då nästan slutar du se film. Alltså du slutar vara intresserad. Och det blir ju en filmpodcast hämmad av. För den bygger ju på vårt gemensamma intresse. Och pigghet för film. Ja, och där funderar jag, Gustav. Borde vi inte istället göra typ en fotbollspodd? Ja, men det, vadå, ditt intresse är ju definitivt inte bättre där. Nej, Mitt det var ett intresse. skämt. Men hur som helst, så, mitt filmintresse är lite så här lågt. Och har varit då för att jag jobbar så mycket. Jag har inte riktigt tid att se film. Du vet. Jag blir ängslig och när jag ser en film. För jag är så här, typ, jag har inte tid med det egentligen. Men du har ju det, så här, eller det är ju snarare, det är ju det, apropå nu, att jag har börjat se mer film på, mer film jag ville se. Det är inte bara på bio, utan jag till exempel hyrde jag nu på iTunes hyr, så har de Rental of the Week för 9 kronor. Det är, och jag älskar min mamma om, för min mamma har ju en Apple TV vi har gett henne. Ja. Och jag har försökt få henne att inte gå till hemmakväll och hyra filmer, för nu har hon fått Netflix av oss. Det finns ju SVT Play och sånt också. Men så finns ju även att om du verkligen måste hyra en ny film, så kan du, istället för att gå och hyra 3 filmer på hemmakväll, så kan du faktiskt bara hyra den filmen via din Apple TV på iTunes hyrgrej. Ja. Men hon vill ändå, hon vill ju väl taktila, tror jag. Hon går ändå och hyr med 3 filmerna. Ja, men det är, ja, man förstår ju den tjusningen. Men jag hon hade sitter gjort, ju, hon, som hon säger, hon sitter ju i soffan. Det vill säga hon är... i medlemsklubben för hemmakväll, så börjar man på fotpallen, man går till fåtöljen, sen hamnar man i soffan. Min mamma är med i soffan. Ja. Så hon får ju ofta, ja, plus bra att, för jag kan fortfarande sakna tjusningen av att så här, som när man hyrde så här 7 filmer i en vecka, det fanns ju olika ja, dealer. Ja, men det var och jättekul. Att ha själva, du vet, kassetterna, även DVD:n, att alltså så här, liggandes på bordet, för det har man ju inte när man hyr på iTunes. Nej, men det har ju skickat ibland bilder på, till dig ju när jag är hemma i Trollhättan och mamma har hyrt och lägger ut filmerna så här på vardagsbordet, så att jag ser dem och kan välja någon vi kan se tillsammans. Men jo, men i julas så gick jag och min mamma och min bror som var hemma från Lund. Vi gick till hemmakväll, för hon hade en sån här deal då, hyr 3 filmer för 49 spänn eller någonting. Och då var det jävligt kul, för då stod ändå vi 3 där på hemmakväll, tittade hyllorna för att komma överens om 3 filmer att hyra. Och det var, men det var så här, det var kul, för det var en nostalgisk känsla av hur det var när man var yngre och hyrde film, att man stod där och läste baksidorna och man fick komma överens med dem man umgicks med och så där, om vad man skulle se och så här. Så det var riktigt kul. Ja, men det finns tjusning där. Det var något annat vi lämnade, något så här apropå som jag har glömt, men ska vi gå på det som dagens avsnitt ska handla om? Ja, för jag har ingen aning om vad det handlar om. Det är du som har... Vi ska diskutera twistar. Där man kan säga att det är lite apropå att twist, den moderna så kallade twistmästaren, som ju på sätt och vis inte är en twistmästare, för folk blir jävligt besvikna. Men han är det med sjätte sinnet. Alltså M. Night, efternamnet som jag aldrig lär mig uttala. Jag stavar fortfarande fel när jag skriver hans namn. Alltså Shyamalan, du vet. Jag har aldrig lärt mig det. Och jag har nästan gjort en grej av att alltid säga det så fel som möjligt. Ja. Han heter väl någonting stil med M. Night Shyamalan. Shyamalan. Jag tror det är lättare och enklare än vad man själv gör det. Jo, verkligen. Det märker jag varje gång när jag ska stavningskontrollera hans efternamn. Men vi kommer kalla honom M. Night för att, i den här podcasten, för att slippa lyssna på hur vi uttalar honom fel hela tiden. Men det utgår ifrån, han gjorde ju Sjätte sinnet i slutet av 90-talet. Som liksom han blev, på något sätt gjorde ju filmtwisten känd. Ja, han gjorde så att filmtwisten blev någonting alla ville göra. Som att twisten, också, som att filmtwisten blev filmen lite. Allting handlar om twisten. Och han... På gott och ont. Och jag skulle säga så här, på gott och ont. Ja, men det konstiga med han är bara, för jag menar, som sagt, när Pearl Jam slog igenom sin helvete med sin första skiva, så valde de att lite vända ryggen och gå vidare och någonting annat med nästa skiva och så här. Och det känns som att det är ett... Så antagligen väljer man att gå in, alltså köra hårt som fan på det som gjort en känd, eller så väljer man att fan, nu vill jag göra någonting annat. Alltså M. Night försökte göra Sjätte sinnet igen i 4 filmer framåt. Ja. Allt handlar fortfarande bara om twisten, som alltid var mindre twistig än i Sjätte sinnet. Där den, ja, kom för i Sjätte sinnet, det har jag läst i en intervju, den twisten var inte med i hans tidigare versioner. Ja, det här är skitintressant. Hur var det då? Det vet jag inte exakt, men då var det ju liksom, alltså det var helt enkelt, okej, för den som inte har sett Sjätte sinnet, nu spoiler vi den. Den kom i slutet av 90-talet. Ni får skylla er själva. Eller så får ni liksom sluta lyssna nu i 15 sekunder. Men det är ju då att Bruce Willis är ett spöke. Men i de första versionerna var han bara den här psykologen som försökte hjälpa en pojke som såg ett spöke. Och sen blev det bara organiskt under manusarbetet. Så blev det plötsligt, och jag tror till och med det var någon annan som sa så här: men vad fan, det känns som att han är ett spöke, du vet. Så att, men arbetet efteråt med twistar, och som kommer sen exempel jag kommer ge med andra filmer som har kommit efter Sjätte sinnet, så har det blivit som att M. Night nu och många andra filmer börjar idén på en twist och försöker sen passa in en story till den twisten. Istället för att, precis, det tror jag kanske hände sen, där han var så här: aha, okej, jag är twistregissören. Vad ska jag twista om den här gången? För den senaste innan, hans film som är aktuell nu heter Split. Och den har vi gått tänkt väldigt fina recensioner. Gått otroligt inte så jävla fina väl. 75% på Rotten Tomatoes, tror jag. Gått väldigt, väldigt bra på bio. Och det är lite hans comeback, för att han körde sitt varumärke i botten. Gjorde det After Earth med Will Smith. Och så här. The Last Airbender. Ja, men han blev ju nästan ett skämt, M. Night, så här. Och sen så gjorde han ju någon sorts comeback med det här The Visit, som han finansierade själv. Lågbudgetskräckis, du vet, han filmade med handhållen kamera så här. Och där fick han en liten comeback, och nu kommer Split då, som är på något sätt hans return to fame. Och vi tänkte göra så här, för vi ska inte prata massa om Split nu, utan vi tänker se den och följa upp den när vi har sett den. Lite som att det här är avsnitt 1 om twistar, och sen kommer avsnitt 2 om twistar, där vi och nu, ser... Och det här är det här jag menar nu, nu känns det som att du jinxar det, för det kommer bli så att vi aldrig kommer spela in ett avsnitt 2. Ja, men sluta, det känns som att du jinxar genom att... Ja, så när jag pratar om att du jinxar så kanske jag som jinxar egentligen. Ja, precis. Så tänk mer, använd kognitiv beteendeterapi nu. Det är bara ord, förstår du? Alltså ja. Känslan skapar massa ord, så vi jinxar, det är ingenting som jinxas. Vi lovar någonting och det kommer komma, punkt. Får jag börja här med en sms-konversation jag hade? Mm. När det var en person vi båda känner som vi inte brukar namedroppa, och vi gör inte det nu heller, utan så här... Jag fick intrycket av... Hur ska jag då veta? Så jag behöver inte veta vem personen är? Nej, det behövs inte. Nej. Jag fick intrycket av att den här människan... Vi är ju med i en filmgrupp på Facebook som heter 100 filmer. Där man listar liksom filmerna man ser. Och ibland blir väldigt irriterad på folk i Sverige och deras torra smak. Precis som de kanske blir på oss och så vidare och så vidare. Som det är. Men det är ett community kan man säga. Och där fick jag intrycket av att han gillade Split ganska mycket. Och bakgrunden här då när jag skickade ett sms till honom är att senast nu då när The Visit kom, förra året var det väl, eller förra i slutet av förra, så snackades just om att så här, äntligen gör han en bra film igen. Jag satte mig ner och såg The Visit och blev tok irriterad på att så här... För jag blev så irriterad på den twisten. Alltså så här att det var en twist på en twist. För det var väl så här att det var inte bara... Den coola twisten i den filmen, The Visit, var ju att... Det är ju när det är så här... Det här paret är inte mormor och morfar. Det är några psykopater. Problemet med det är att det blir väldigt forcerat. Det funkade ändå på mig. Men sen kom ju en twist på det. Att de typ är aliens. Eller hur fan var det? Jävlar, ja. Ja, det, alltså så här... Nej, men de är väl bara att de har bara flytt för ett mentalsjukhus, tror jag. Eller? Eller är det en twist på en twist? Jag minns inte. Jag minns bara att hela grejen i att allting bygger på att barnens mamma som skickar barnen till morföräldrar får på något sätt aldrig se... Alltså det håller inte ihop. Nej, inte i dessa tider när det är så lätt att se bilder. För barnen vet ju inte heller hur mormor och morfar ser ut i sociala medietider. Men det är verkligen, de måste verkligen bygga upp det här att jag har aldrig haft någon kontakt med mina morföräldrar sedan jag stack hemifrån. Och du blir så här, men du skickar dina barn dit utan att ens ha någon kontakt. Alltså filmen håller inte. För jag tror att han var så, som du säger, att han hade twisten så hårt. Men han lyckades inte få twisten naturlig. Nej. Du vet. För man ska inte starta på en twist. Men i alla fall så... Jag var väldigt så här, upprört besviken på The Visit. Alltså mest för att jag hade sett fram emot att älska. Jag, som sagt, jag älskar Sjätte sinnet. Jag tycker väldigt mycket om Unbreakable. Signs funkar. Och även på något konstigt sätt Happening, trots att jag håller med alla kritiker. Men hans visuella stil, han kan verkligen suga tag i en i vissa scener. Alltså ta sin tid med kameran och sådär. Jag tycker han är väldigt duktig på atmosfär. Ja, alltså nästan lite överdrivet, men det märks väldigt tydligt i främst Unbreakable, men också Sjätte sinnet och Signs, att det är verkligen, han har verkligen bett, sagt till skådespelaren så här, att vänta 2 sekunder innan du säger repliken. Alltså det är nästan så här teater i hur allting är så laddat, och Unbreakable gör det att hela filmen blir så, ja, men det är väldigt tung atmosfär och den blir väldigt där väldigt stark. Hur Bruce Willis verkligen så här, verkligen så här, liksom, ja, men varje ord blir väldigt laddat, varje mening blir väldigt, man minns ju den där långsamma åkningen i Unbreakable, där liksom på ett sjukhus och där man ser Bruce Willis långt borta i ett rum bara sitta, alltså det är mycket sånt häftigt. Ja, han är en väldigt duktig regissör, men det är väl att, som sagt, han är beroende av sina twistar och att göra, ja. Men då apropå det här i varje fall, för när den här personen verkar ha gillat Split, så skickar jag följande meddelande, SMS: gillade du även The Visit? Jag vill ju ta reda på, för om han är en av alla som hyllade upp The Visit, så kan jag välja bort Split. Förstår du? Så att jag liksom sondar terrängen här. Man vill hitta, lite som när man läser vissa recensenter, att så här, om Emma Grey Munthe gillar den här typen av film, vet jag att jag inte kommer göra det, eller så vet jag att jag kommer göra det, och så vidare. Ja, men det är det jag nämnde i förra avsnittet, om att kan man se recensent, så kan man också se nyanserna. Ja, men då skickar jag till honom så här: gillar du även The Visit? Frågetecken. Är sugen på Split, tänkte se den på tisdag tillsammans med Småstad eller Aquarius, men pallar inte att bli besviken på Split som är The Visit. Så vad tyckte du om The Visit? Jag upprepar The Visit väldigt mycket här i det meddelandet. Och då svarade han: jag vet inte ens om jag gillar Split. Twisten däremot, den är för filmälskare som oss, utropstecken. Nej, The Visit var inget vidare. Typiskt straight to DVD. Jag vill gärna veta vad den här personen är. Ja, men jag får säkert nämna. Det är Rickard som jobbar på Nobel. Ja, okej. Då tar jag en skärmdump på det här sms:et, för att jag säkert tagit en, du vet, jag har motionerat och då tycker man att allting är en bra idé. Och då skriver jag ett inlägg på Instagram, @gurratorsell, för den som vill följa mig när jag skriver om film där. Och där har jag skrivit: jag ska försöka dra det viktiga om twisten så här. Angående twisten som gillas av den anonyma filmnörden i grå ruta, som alltså är Rickard, så är jag skeptisk. Twistar idag gör ofta ner berättelsen man tittar på. Jaha, så de är inte bara bedragare, de är aliens också. Twist innebär oftast att ha en twist på twisten, kaka på kaka. Filmerna som diskuteras är M. Night's The Visit, bla bla bla. Jag ska hoppa fram här till då skriver jag någonting om att M. Night är dessutom skyldig till att twisten blivit en tvångstanke hos många regissörer. Han, inom parentes, han och faktumet att ni publiken började klaga på att ni alltid vet hur en film ska sluta, som att det inte är resan dit som räknas, utan att alla måste vara ett spöke även i en romantisk komedi. M. Night gjorde Sjätte sinnet, vars twist är organisk. Den tillkom i senare manusversioner, till skillnad från nu när han och andra, ja, det där vi har pratat om. Så efter 99 har twisten blivit som en egen genre. Det här blev babbligt, skrev jag även i inlägget. Jag är skeptisk till att twisten i Split kommer tillfredsställa mig, men lita på den anonyma grå rutan, alltså Rickard, där. Jag Det är ju lite, vi har ju redan hamnat där. Apropå organiskt, jag hade egentligen inte behövt läsa det inlägget, för vi, jag, nästan som att jag sänkte takten på vår konversation. Tony Savela, mannen som älskar att höra sitt namn, har kommenterat det här inlägget dock. Och skriver självgott, precis som så här: jag älskar Gudfadern och Studiebrott är världens bästa film. Och så skriver han så här: jag har redan gissat ut twisten bara på att se trailern. Och då har jag svarat honom, fast han brukar ju ha en twist på det, som sagt. För jag, alltså så här. Okej, men jag vet inte, om du känner till twisten på något sätt, säg det inte, för jag har inte ens... Nej, jag tänkte att vi avslutar det avsnittet med att du får gissa twisten. Och så följer jag upp med vad Tony Savela i filmnördsgruppen, även där har han försökt glänsa med att han förmodligen känner till twisten. Och så och sen får vi det se är, Tony... Det är ju så jävla gilla Bob Dylan och Gudfadern också, att försöka vara smart med att känna till twistarna. Ja, exakt. För, det är det jag kan känna idag, att så här, kan folk sluta skryta om att de så här, känner till twisten? För det gör att folk, filmare försöker vara, vilket de också kan sluta med, ännu listigare, så att det bara blir så här krystade twistar i filmer där man ska strunta i twistar från första början. Ja, men att sitta och försöka, du vet, lösa twisten, det är väldigt mycket The Village. När den filmen kom, och det var fjärde filmen, då var det väldigt mycket, ännu en M. Night-film. Ja, och den faktiskt fan, nu blir jag Tony Savla, men i den filmen, faktiskt i biosalongen, så minns jag att jag knäckte twisten väldigt tidigt. Mm. Men jag faktiskt, när det kom nyheter om den filmen Split, när trailern kom och allting, när man fattade att det var en M. Night-film, så jag har inte ens funderat på twisten. Även om han är twist-regissör nummer ett, så har inte jag tänkt på att den här filmen, så här, smart koncept. Jag har inte ens tänkt på att den filmen behöver, eller du vet, en twist. Nej. Men då finns det ju en twist, och då ska jag tänka på vad det kan vara för twist då. Ja, och jag har här, jag har lite olika exempel på det här. Jag vill hänga fast vid det här. Efter Sjätte sinnet så blev twisten ängslig. Så jag har, först tänkte jag göra en vanlig lista, men jag vill bara punktar upp det. Att så här, innan 99 så har jag några exempel på härliga twistar. Som liksom, för innan 99 så pratade man inte om twistar. Ibland var det en twist i en film bara. Precis som det inte var det. Och det var inte, bara för att det var en twist så gick inte folk, alltså så behandlade inte folk som att twistar var det finaste man kan göra. Utan det var bara tjusigt i den filmen. Men här kommer sen känner jag också att, det här skulle man kunna skriva en uppsats om, men jag känner också att en twist är ett väldigt brett begrepp på ett sätt. Ja, för jag brukar alltid prata om, just när jag är en motståndare till det här twist-hyllandet, så brukar jag prata om att så här, den känslomässiga twisten är viktigast. Och det är därför man kan se en film som man vet, ta en romantisk komedi, som man vet att så här, de kommer få varandra, men det är hur de kommer få varandra som är det viktiga. Alltså resan dit, och därför finns det känslomässiga twister. Jaha, den förändras på det sättet, och det räcker. Twisten behöver inte vara att så här, de fick inte varandra eller bla bla. Nej, men i det här M. Night Shyamalan världen så är ju en twist, det är ju mer någonting som finns i skräck och thrillers främst. Det ska vara en del av liksom. Jo, men därför kanske räckte med något mindre som fortfarande är så här, har en känslomässig koppling till den övriga historien. Det behöver inte vara någonting ingen kan ha listat ut. Jag tänkte säga något chockerande som tidigare var okänt behöver inte vara lika med en twist heller. Men ta din exempel så ska jag se om jag... Ja, på härliga twistar innan 1999, det vill säga året då Sjätte sinnet kom och gjorde filmvärlden ängslig. Dels har vi ju Seven som har en utmärkt twist som verkligen känns organiskt med hela historien. Men jag vet inte, vad räknar du som twisten där? För det är nu jag kanske kommer till den här skillnaden i vad som en twist och vad som en twist. Ja, det är väl hur Kevin Spaceys skurk inkluderar att Brad Pitt är den sista dödssynden. Alltså så att genom det får rätt och allting. Jo, men inte det. Jo, men då undrar jag, det är inte riktigt en twist som förändrar hela filmen som vi dittills har sett. Nej, det är en twist som blir organisk. Men det är fortfarande bara, en twist i att såhär, oh my god, något... där ligger hans frus huvud. Alltså... Jo, men det för mig är bara någon, det jag sa, någonting mer chockerat och oväntat och oberäkneligt. Men en M. Night twist, då handlar det mer om, aha, filmen jag har sett hittills måste jag se om med nya ögon. Ja. Seven innehåller lite det med att han dyker upp tidigare som journalist och sådär, så att han... Så man kan ju se den andra gång. Men förstår du vad jag menar bara? För jag tänkte på exemplet Sleepaway Camp, om du har sett den. Nej. Den, okej. Okay, känner du till det kända med den filmen, slutsekvensen? Nej, vad är det här för film? Okej, jag kommer spoilera nu för dig om det är okej då. Ja. Sleepaway Camp är en billig skräckfilm som kom i svallvågorna av Fredag 13. Väldigt lik. Men den är... Ja, det kan vara så att den är gjord av någon europeisk regissör, för den är jävligt skum och jävligt bra. Men det handlar om ett camp helt enkelt, ett kollo eller vad fan vi säger i Sverige, dit en konstig jävla kvinna skickar sina två barn eller vad det är. Och det handlar om en tjej som är där och blir helt illa behandlad och är helt blyg och lite knepig, och så börjar folk dö likt för den 13. Och det, jag säger då den här twisten i slutet då till dig nu. Mm. Fast den var jävligt överraskad när jag såg den utan att känna till den. Men det visar sig i slutet av fallet att den här tjejen vi har sett i den här filmen är en kille. Och att hon alltså har blivit behandlad och uppfostrad som en tjej. Av okay. Den här galna jävla mostern och vad det är, fastän hon är en kille då. Så det är en jävligt känd slutbild bara när hon står på stranden med helt öppen skrikande käft på något sätt. Och så ser man bara att hon har en penis typ. Och det är så här, och det tror jag många skulle räkna till. Det här är en twist. Ja. Men det är ju ingen film. Det förändrar egentligen. Förstår man, det känns, jag kanske bara svamlar nu. Men det känns lite som att det med bara är något väldigt chockerande och oväntat och bara, och jävlar. Men får jag testa då med de här härliga twist-exemplen? Så testar vi om där du får säga liksom så här, är det här en twist eller är det inte en twist? Nej, och jag vill bara säga då att jag tror jag snackar skit nu. Så att, ja, men vi försöker liksom öppna upp, för det känns som att, som du sa, det är ingen som har doktorerat i twistar. Och det känns som att det behöver städas upp här lite, så att film inte slutar upp med, det är lite så att Sverigedemokraterna inte får makten, så att film inte uteslutande blir twistar. Men för jag har ju ett ängsligt exempel på twist som David Fincher gjorde efter Seven. Som var The Game, där jag kände att så här, vad fan, här om så här, twisten blev så viktig så att det blev lite lamt. Men sen har jag så här, Chinatown, är det en twist? Alltså, she's my sister, she's my daughter, she's my sister, she's my daughter, she's my sister. Ja, men egentligen så bör man väl säga, alltså, allt det här är väl egentligen twistar, men jag tror att i begreppet twist tror jag man kan hitta olika former av twistar. Och där tror jag den här känslomässiga romcom-twisten kan finnas med som en kategori som är bara så här någonting oväntat men ändå väntat i den genren. Men, så allt det här är väl egentligen twistar. Det ska ju hänga men ganska bra exempel då på som Seven. Alltså twistar som är helt kopplade till övriga filmen. Alltså att man känner sig liksom inte så här, jaha, men vänta nu. Utan det är bara liksom hör. Men det är ju skillnaden, det är mer en twist så här, nu ska vi göra någonting jävligt smart i slutet. För publiken sitter och tittar på de här morden som följer dödssynderna. Och så hittar vi något jävligt roligt sätt att göra sista dödssynden. Det är ju det det handlar om i Seven. Medan typ, det känns att M. Night med typ The Village och så. Mer, det var inte organiskt, för vi ser, vi får följa ett samhälle på typ 1700-talet, 1800-talet, vad det är i den filmen. Och hans twist har ingenting med det att göra, för hans twist är ju mer att aha, det här är modern tid, det är inte 1800-talet. Ja, och i det här happeningen så är det samma sak, att så här, det var naturen. Eller vad var det så här? Och så är det ens en twist? Är inte det känt från början? Jag minns inte The Happening, men jag vet att jag valde att se den sommaren 2008. Nej, där är väl twisten så här att det bara... Eller där blir det så här, det blir plötsligt slutar det bara. Ja, nej, konstigt. Ja. Ja, men där man blir det så här, jaha, wow, det är nutid. Jaha. Alltså så här. Ja, men precis, det är som att aha, have a twist för twistens skull mer, för den ändå, för att twista historien som Seven gör, eller precis. The Game typ. Ja. Men härliga twister in i 1999, då har vi dels lite bortglömd The Crying Game, som ju också, det känns som att det hade varit det hade varit svårt att hålla hemligt. Det är ju lite som den där Sleepaway Camp, eller Sleepaway Camp, ja. Precis. Det är liksom det är så konstigt, men den filmen minns jag mer för den twisten. Men jag minns inte hur den twisten är kopplad till historien. Jag minns knappt historien. Jag vet att Forrest Whitaker är med i en tidig roll. Men jag är så här, du vet, jag minns knappt på den filmen handlar om. Det är någonting med Irland och IRA och allting. IRA och skit. Men jag minns typ knappt någonting. Jag minns bara, det är filmen med en twist. Ja. Jag har inte sett den sen då. Så jag också, det är verkligen en film som jag är lite nyfiken på att se om. Sen en härlig twist för länge sedan, apropå romantiska komedier, apropå känslomässigt twist. För ofta, jag kan irritera mig på just när folk pratar om så här romantiska komedier, man vet hur de ska sluta, för hela genren går ju ut på det. Så att då blir det lite som så här, att folk tror att de är smarta. Vadå, det finns väl inget smart att lista ut att i en romantisk komedi kommer sluta med kärlek. Det finns inget smart i det. Och då är folk så här, men någon gång kan det väl sluta med att de inte får varandra, vilket ju testades med den här Joseph, alltså med, vad hette den, 500 Days of Summer. Men då är det ju typ inte ens den genren. Alltså det är ingen romantisk komedi, det är mer ett, nej, så här indie quirky drama. Ja, precis. Men ett bra exempel på en romantisk komedi där de inte får varandra, vilket blir en twist, men där det funkar med historien, för känslan är ändå att de får varandra. Alltså de har ju mötts, förstår du? Det är en känslomässig, finns ändå ett så här, de får varandra trots att de inte får det. Och det är en film vi har diskuterat i den här podcasten. Och det är den här gamla klassiska Prinsessa på vift, Roman Holiday. För där blir man ju ganska överraskad av att så här, det blev ingen slutkyss, men man är ändå tillfredsställd, för de ger varandra någon respekt och sådär. Det är väldigt vackert. Och det är inte heller när han har skrivit den Capote, som det gjordes en film om med Bryan Cranston i huvudrollen förra året, eller förrförra. Han sitter ju aldrig och tänker så här, det här ska bli twist, utan det blir en logisk reaktion på berättelsen, precis som i Seven. Men skulle du säga i sådana fall att det även är någon sorts twist i Star Wars, där det inte finns någon hjälte som får prinsessan, fast det till och med finns en faktisk prinsessa i filmen? Nej, absolut inte. För det är ingen romantisk komedi. Det är ju en substory. Vadå? Nej. Nej, men det är ju en matinéäventyr. Där finns ju också ändå det inslaget. Jo, men det är ju en twist att, vadå? Att ingen får... Nej. Nej, jag bara ställde frågan. Nej, där är ju en kända som jag hade skrivit här i mitt dokument så här. Nej, nämn inte Luke, I'm your father. Eller de misstänkta. Av någon anledning. Jag vet inte varför jag skrev det. Får jag fråga om några andra twistar som jag vet har delat folk lite? För till exempel, en twist jag tycker fungerar utmärkt, men som folk tyckte, tror jag, kom för tätt in på Sjätte sinnet. För twisten är ju så här, det är de i spöken. Det är egentligen värdelöst att efter en så känd film som Sjätte sinnet göra en sån twist igen. Men jag såg den i New York, visste ingenting, och det funkade organiskt med hela berättelsen. Och det är ju The Others med Nicole Kidman. Ja, det funkar ju faktiskt där igen, vilket är lite överraskande. Vilket är rätt sjukt, ja. Ja, när man tänker på det, ja. Men jag kan förstå att folk blir besvikna. Sen har vi en twist som inte folk har blivit besvikna på, men som jag blev besviken när jag läste boken. Och så tänkte jag när jag såg filmen att så här, nu kanske jag kommer köpa det när Martin Scorsese har regisserat. Men jag gör det inte. Men det här är alltså en twist som de flesta köper, och jag dissar inte. Det är bara så här, jag tycker mest det är tråkigt att den inte funkar på mig. Och det är ju Shutter Island. Alltså, ja, det är kul, för den såg jag ju faktiskt om rätt nyligen på Netflix. Ja. Jag sov dock bort halva filmen, men den funkar inte ens på bio. Men jag blev mer besviken för att jag gillade hela grejen. Jag gillade filmen när den var enkel och konkret mer, och det var Leonardo DiCaprio är en FBI-agent eller vad han är, som ska undersöka på den här. Ja. Jag gillade det mer än den smarta twisten. Ja. När han inte var det längre, så, men då föll lite det som jag var här och jag tittade på på. Ja, precis. Och så det jag kommer vi tar vid Shutter Island när jag går in på jobbiga twister efter 1999. Alltså efter sjätte sinnet. Men bara en till film. Du kanske inte har sett den, för den här vet jag att vissa kände sig besvikna, och jag tyckte den var så vacker. Den twisten. Alltså för mig sa den någonting om livet. Det vill säga, jag är ju lite så här. Jag tror många kvinnor köpte den här twisten mer än män, som blev så här, vadå, då har ju ingenting hänt. Och det är Life of Pi. Vad är twisten i den? Har du sett den? Jag har sett den. Alltså twisten är ju på sättet, alltså i och med att man har ju den här sidohistorien, att det är ju en människa som berättar om när det som hände honom. Och twisten blir, alltså för mig var det var jättestarkt. Alltså så här, men jag kan fatta att du missar den och att folk blir besvikna. För twisten sker när han bara säger så här, han säger ju i början av filmen så här, nu ska jag berätta någonting som kommer få dig att tro på Gud. Till den här journalisten. Och så avslutas det ju med att det här på något sätt inte har hänt. Alltså så här, men där känslan är, alltså du vet, det som har hänt är egentligen mycket mer hemskt. Alltså det var ingen tiger, det var ingen apa, utan det var liksom kocken från båten, det var hans mamma som dog, alltså du vet. Ja, ja precis. Och det är det som får honom, alltså så här, det är Gud. Alltså att vi kan göra livet till något vackrare än det är. Alltså det var något sånt. Det är Petter som säger det, men det kan nog funka väldigt bra i Englis händer. Som du märker, ja. Så minns inte jag det. Nej, för jag tror det, precis. Men det, vilket är ett bra exempel på twist för mig. Att filmen bygger inte på att du har snappat upp den eventuella twist. Alltså det är inte det allting bygger på. Som i The Village och sådär på något sätt. Alltså där liksom, utan det är, och det är förankrat känslomässigt hela historien. Men jobbiga twister efter 1999, som för oss då är kanske då Shutter Island. För jag tror att Dennis Lehane skrev den, jag är ganska säker, efter 99. Det vill säga att Dennis Lehane, författaren, som ju även har gjort de härliga deckarböckerna, Gone Baby Gone-serien och sådär. Han skrev ju Shutter Island efter sjätte sinnet, och här kommer fler exempel på att så här, sjätte sinnet skapade en ängslighet till folk att så här, jag vill också göra det där. Ja, men det blev ju en egen genre, när skräck, thriller, twist, subgenren. Men jag har inte läst boken, så det kanske funkar skitbra i boken. Som nej, men det var det jag inte tyckte. Det funkar på precis samma sätt. Så tycker man att det funkar i filmen, så tycker man att det funkar i boken. Men jag tyckte inte det. Men det är rätt intressant då, att på något sätt med Shutter Island så är jag så investerad i mysteriet på den här ön. Ja. Att när det inte finns ett mysterie så blir jag besviken. Det är ju en balansgång där. Filmen får inte vara så spännande att twisten sänker filmen. Nej, twisten ska ju, precis. Som ju likt att Bruce Willis är ett spöke, ska ju förhöja allting. Och man tänker tillbaka att man säger, åh jävlar. Men att bli, det var ju tråkigt med Shutter Island då, att den här besvikelsen bara är att, jaha, så det finns inget riktigt mysterie här. Nej, för mysteriet är ju existerande under hela filmen, deckarmysteriet. Det, alltså, ja, precis. Och fler sådana exempel har jag här. En film jag inte har sett, alltså det var mest för att jag ville ha en fem, så jag hoppar den faktiskt. Jag har inte sett Remember Me, men folk verkar, när jag undersökte, ganska besvikna på twisten i den. Vänta nu, jag vet bara att det finns ett tv-spel som heter Remember Me. Ja, men det här med Robert Pattinson. Jag tänkte det är den filmen, jag ser omslaget framför mig. Ja, men en efter sjätte sinnet som jag minns att så här, den var spännande, men när twisten kommer... så blir man så här, men fan, varför då? Och det var The Forgotten med Julianne Moore. Jag har faktiskt inte sett den. Alltså, och jag minns den knappt. Men det är ju något så här, hennes barn försvinner. Och när hon anmäler dem försvunna, du vet, till myndigheter och så här. Så är det så här, du har aldrig haft något barn. Du vet, det är en så här mardröm. Det är ju väldigt, väldigt likt den Clint Eastwood-filmen med... fan heter hon... Angelina Jolie. Changeling. Jag minns inte ens att det var en sån grej i den. Ja. Ja, men där är det med att hennes barn försvinner, och så kommer hon tillbaka och säger, här är ditt barn. Hon säger, det är inte mitt ja, barn. Ja, just det, precis. Vad sugen jag blev på sig den nu. Men det finns en film som jag tror kom efter Sjätte sinnet, Och det folk tror ändå var lite, då behövde twistarna nu. Det fanns en twist-abstinens ändå. För den filmen vet jag många pratade om fortfarande. Som att det var en sån film folk pratade om och tipsade om. Och det var ju den med John Cusack. Identity, eller vad den hette. Den har jag som exempel på den mest ängsliga twisten efter Sjätte sinnet. Ja, och så, det är säkert fallet, för det känns som att den kom efter. Och den är säkert dålig. Men jag vet att folk pratar om det. Och den är väl lite lik Shutter Island också, att det bara är i någons huvud. Ja, ja, och där är ju definitivt. För där var det så här, det var spännande. Man visste att det skulle finnas någon twist där. Och man blev fascinerad. Jag såg den på bio. Så blev jag fascinerad i 3 sekunder. Och sen tänkte jag, fast vad då? För filmen heter Identity, utspelas på ett motell. Det kommer massa olika människor. Det är typ så här Agatha Christie scenario liksom, vem är mördaren? Mm. Den bygger väl på den 10 Little Indians /10 Små Nyckelboken. Ja. Men då är twisten i slutet att alla karaktärer i filmen är bara figurer i en schizofren människas huvud. Ja, och när du säger det så låter det som så här, aha, det är ju enklaste möjliga kortfilm. Ja. Man skriver ihop när man är 14 år, du vet. Men det handlar nog bara om att man så gärna ville ha en till twist. För det var ändå en sån film som, jag tror det var, den kom väl i gymnasiet kanske. Ja, men det kan säkert vara så här, filmbolagen bara, ja fast det måste vara en twist. Och så har den här skaparen bara fått tänka och tänka. Jag tror det var James Mangold. Ja, jag tror det är så här, med alla mina karaktärer jag har skapat. Ja, för det blir ju riktigt billigt. I The Forgotten kan jag bara säga att då är det ju, hela den här myndighetstrillen slutar ju plötsligt med att så här, vad är det? Det är så här aliens som har tagit barnen och raderat folks minne. Man blev så jävla besviken. Mm. Alltså det var så här, jaha. Det vill säga att det fanns redan ett mysterium, men så bara lägger man till det som jag har fått för mig med The Visit, som det kanske det är. Alltså jag fick ju för mig att så här, aha, det var inte bara att de här har rymt, utan det var även något så här alienaktigt. Men det, jag kan ha haft fel, jag kan ha drömt det i efterhand och blandat ihop det med Forgotten. Men det finns också en värdelös där det inte funkar. Där det också är så här inkrystat i historien, där en karaktär är ett spöke. Och det är någon så här känd, jättekänd romantisk bok från USA som Lasse Hallström filmatiserar, som heter Safe Heaven. Och det är så här vanligt romantiskt drama. Är det med Amanda Seyfried? Nej, det är Dear John med... Ja, men den, för den gillade jag. Ja. Mm. Och då... Jag tror inte jag har sett hela Dear John. Men Safe Heaven är samma typ av stuk. Förstår du? Det är till Dear John-publiken Lasse Hallström har fått göra en till film. Mm. Och då är det så här, någon... En kvinna träffar en enkeman. Alla är vrålsnygga. Och så är det så här kärlek, ett starlet kärleksdrama liksom. Men där hon också hookar med en kvinna liksom, som hon bollar den här relationen med. Och i slutet kommer twisten. Och det blir så fel och töntigt. För det visar sig att kvinnan hon har boundat med är spöket till... Ett jättetrevligt spöke till enkemannen. Alltså det är enkemannens fru som är död. Som vadå, som önskar då att hennes... Alltså försöker para ihop en eller någonting. Men det låter ändå som att det hade kunnat vara en jävligt bra Tom Hanks och Meg Ryan kärlekskomedi från 90-talet. Ja, men kanske. Men här blev det så här, det blev ängsligt, för man känner att så här, det här behövdes inte till historien. Den filmatiserade, för nu vet jag inte, det kanske flyter på ett annat sätt i boken. Men den kommer jag ihåg. Men, och sen bara, det som har blivit jobbigt efter 99, vi har vidrört det, det är ju så att så här, nu känns det som att det måste finnas en så här... Man ska inte, rubriken är så här, den du minst tror. Man får inte längre ha en an, alltså alla gissar ju en mordhistoria så här, kan det vara den, kan det vara den, kan det vara den. Ja, men det är Cluedo grejen ja, alltså. Men nu känns det som att i och med att twisten har blivit så förfinad, så blir det oftast ologiskt. Alltså så här, eller man kan gissa ut den man tror det minst är det. För det ska vara den som har varit snällast. Eller, och du då vet. Blir det den man egentligen tror mest då. Ja, exakt. Då så att den typen av twist har liksom spelat ut sin roll. Så nu måste man nästan göra så att den mest typiska, ja, och den man egentligen ska tro mest, men inte längre tro mest, är den som är mördaren. Ja, och det är så där folk har börjat tänka när de gör film. Och då blir det ju igen, man börjar på twisten. Istället för att det får ske organiskt och bara bli lite tjusigt. Men problemet också nu... kanske allt har varit, är ju också att Ibland vill man ju verkligen dölja en twist. Det var ju någon film som twistade och överraskade jävligt bra. Där man lyckades dölja det. Jag minns inte vilken det är nu. Men, ja, men, så kan du inte säga. Vadå? Vad var det? Nej, men det var någon film från förra året där folk inte ens tänkte på att det skulle vara med en twist. Och de hade verkligen lyckats att inte... Fy fan vad dåligt. Jag tänker bara på att Harrison Ford dör i Force Awakens kanske. Men ett sånt exempel med där marknadsföringen förstör. Så är det ju en sån sak som exempel i Terminator Genesis. Värdelös film. Men där kan jag gissa på att manusfattarna skrev det som att ja, sen låter vi John Connor vara den onda och är en robot egentligen. Och det kommer vara sån jävla skön twist innan tredje akten eller whatever. Men det är ju en sån sak som sen filmbolaget, när de fick panik för att deras undersökningar visade att ingen vill se den här filmen. Så de tar med det i marknadsföringen. Ja. Så då blir det som att man ser filmen och titta rent filmgrammatiskt liksom på en twist. Men alla känner till twisten redan. Ja, men ängsligt som fan. Ja, Och en tråkig twist som lämnade lite hjärtat i berättelsen, tycker man. Ja, precis. Ja. Men fan, har du sett? Nej, skit i det. Jag ska inte på att svamla. Men du, ska vi göra så här? Nu har vi liksom börjat trampa på marken om twister. Vi tar och ser Split. Och följer upp twisten. Du vill, alltså, du vill att jag gissar vilken twist det är också. Du ska få gissa. Jag kan ju säga att jag har redan sett den. Så istället för att jag gissar så ska jag följa upp det vi börjar på. Tony Savalas lite högtravande. Men nu, kommer du berätta vad hans gissning är till mig? Nej, jag kommer bara läsa just hur han, inte bara på min Instagram, ville liksom glänsa om att han genom trailern... Han nöjer sig inte med att glänsa på ett socialt medie om det. Nej, utan han dyker även upp när någon i den här filmnördsgruppen 100 filmer lägger upp att han har sett Split. Så dyker Tony upp liksom som ett litet nätroll där han skriver får jag gissa twisten? Där den här människan skriver gissa på och så en smiley. Och då, det här avslutar vi med. Det här blir Tonys gissning och sen tar vi din. Och sen följer vi upp din nästa. Kommer du då säga Tonys gissning? För då vet du ju om att den är fel antagligen. Aj, aj, aj. Så det är inte så bra egentligen. Ska vi spara Tonys twist också för publiken? Så har de också, det är som en cliffhanger det också. Att vi startar med det nästa avsnitt då. Vi startar nästa avsnitt med Tonys och din gissning. Eller din gissning. Nej, jag måste ju säga gissningen nu innan jag ser filmen. Ja. Okej, okay. Alltså jag är inte så bra. Jag har sett trailern och jag blev lite nyfiken för att den ändå fick bra betyg, även om du inte håller med. Den har gått väldigt bra bio. Premissen är ju för filmen Split att James McAvoy spelar en snubbe som är typ 23 olika personligheter i en, och han håller tjejer fångade som måste, de måste på något sätt, det pusslet som hans psyke är, så måste de lura på något sätt alla de här personligheterna för att ta sig ut. Mm. Och jag har inte ens tänkt riktigt på att det ska finnas en twist i den här filmen. Vilket dumt av mig. Jag borde tänkt, det borde vara det första man tänker på när man ser en M. Night-film. Men samtidigt har han ändå gjort The Last Airbender och han har gjort After Earth, som kanske inte hade så tydliga twistar. Så han, ja, hur är det med? Plus att du kanske blir intresserad av grundhistorien, vilket är positivt. Det kändes ju som en sån här post, ja, men du vet, identity-aktig thriller. Det var så här, ja, det här filmen skulle kunna komma, du vet, på 90-talet nästan, med Morgan Freeman huvudrollen. Ja. Min gissning, för jag måste ha någon gissning, jag har inte hunnit tänka så mycket på detta då, som du säkert hör. Men min gissning är väl typ att allting som sker i filmen sker i ett 24:e psyke i den schizofrena mannen. Något sånt gissar jag på. Mm. Alternativet att allting utspelar sig på 1800-talet egentligen. Ja, exakt. Och vi startar på din gissning, startar vi nästa avsnitt, och då kommer ni även få Tony Savalas chattkonversation, som nu när jag bara satt och läste den igen är så roligt. För när man tänker Tony Savala, som jag älskar som person, vi driver med honom, men det är med kärlek. Men det kommer, ja, nej, det kommer vara jätteroligt att starta på den. För att han sen loss... Ja, nej, vi sparar den helt enkelt. Men den är lysande. Jag ska ta en skärmdump nu så att han inte på något sätt går in och raderar den dialogen. Och som sagt, men Tony Savela, som älskar att höra sitt namn, främst älskar jag att nämna hans namn. Det är därför hans namn nämns. Och jag vill även tillägga att jag älskar M. Night. Jag kommer alltid vilja gå och se hans filmer. Så att om det kan låta som att man dissar de här personerna, det gör jag inte. Utan det, nej, och det som är jag har sagt, alltså, jag tycker han är en redigt duktig regissör. Och som jag nämnde, han får till atmosfärer som inte många andra. Nej, exakt. Den här unga jävla killen gör sina två första filmer. Och de spelar som så här klassiska 60-tals skräckfilmer. Du vet, Exorcisten och Omen, du vet. Hur det är så här, det är tungt. Ja, och jag brukar, vet du vad jag ofta brukar tänka på när jag går och blir besviken på hans filmer? Så brukar jag tänka så här, fast i framtiden, för han började liksom med sin så här, på något sätt så här, bästa film, enligt oss som upplevt honom i realtid. Men i framtiden kanske det är lite som Hitchcock, för många av hans mästerverk blev folk ganska missnöjda med då. Men nu är liksom hela hans filmskatt väldigt populär. Och det skulle inte förvåna mig om det blir så med M. Night, Shyamalan, bla bla bla. Ja. Okej, och nu ska vi avsluta det här avsnittet då. Jag ska försöka hitta en filmdate så jag kan gå och se Split. Det här är en filmpodcast som heter Tittarna snackar. Den finns på iTunes, den finns på tittarnasnackar.se och den finns på Facebook. Gilla oss gärna där. Har ni uppskattat det här avsnittet så får ni gärna dela oss till vänner och bekanta. Det var väldigt kul att prata med dig, Gustav, som finns på @Göteborgskäll. Den här podcasten finns på @tittarnasnackar på Instagram. Vi hörs nästa gång, Gustav. Yes. Tack och hej. Hej. Ja. Sådär, det var rätt nice avsnitt, var det inte det?